Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 5% PKB wyda na obronność w przyszłym roku Polska, to zapowiedź ministra Radosława Sikorskiego. Po katastrofie w Kosakowie i śmierci doświadczonego pilota Komisja Badania Wypadków ustali okoliczności katastrofy. Ponad 2000 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz. Nadchodząca noc też będzie niespokojna. W tym roku wydajemy na obronność ponad 4% PKB. W przyszłym roku będziemy wydawać 5%, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w wywiadzie dla telewizji Bloomberg. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jesteśmy numerem jeden w NATO, wliczając w to też Stany Zjednoczone. 23 z 32 krajów NATO wydają teraz na obronność 2% PKB. Polska wydaje 4% i zamierzamy wydać 5% w przyszłym roku. Jesteśmy numerem jeden, wliczając w to też Stany Zjednoczone, proporcjonalnie oczywiście. Nie jesteśmy już w epoce wiecznego pozimnowojennego pokoju. NATO nie jest osiedlową firmą ochroniarską. Jeszcze dziś minister Sikorski spotka się z byłym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Robertem O'Brienem. To jeden z doradców Trumpa, który niedawno napisał artykuł kreślący wizję polityki zagranicznej drugiej kadencji. Przyczyny wypadku wojskowego samolotu Bielik na lotnisku Gdynia-Kosakowo zbada Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W katastrofie zginął dziś major Robert Jeł. To jest bardzo trudny dzień dla wszystkich lotników. Jestem zdruzgotany tą wiadomością, powiedział inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Pilota znałem osobiście od 10 lat. Robert był nie tylko świetnym pilotem, ale był wspaniałym człowiekiem. Był bardzo opanowany, bardzo spokojny, latał precyzyjnie. Bardzo dużo wymagał od swoich uczniów, ale jeszcze więcej wymagał od siebie. Jego wychowankowie dzisiaj bronią polskiego nieba, latają z F-16. Niektórzy z nich za chwilę wyjadą na szkolenie na F-35. Robert osierocił córkę, zostawił żonę, zostawił rodziców. Nie ma teraz ważniejszego zadania dla nas, jak objęcie opieką rodziny, najbliższych Roberta. Generał dodał, że pilot nie zgłaszał problemów podczas lotu, nie podjął też próby katapultowania się. Samolot, który rozbił się na lotnisku, został oddany do użytku w 2022 roku. Był wyposażony w sprawne systemy bezpieczeństwa. Do 21 strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2000 razy, najczęściej w województwie lubuskim, powiedział Polskiemu Radiu Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Dodał, że głównie usuwali połamane drzewa, nie było osób poszkodowanych. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków połamanych drzew, wiatrołomów, które blokowały szlaki komunikacyjne. W niewielu przypadkach były to jakieś uszkodzenia dachów. Na chwilę obecną nie posiadam informacji o osobach poszkodowanych wskutek przechodzących burz. W południowo-zachodniej Polsce cały czas obowiązują ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia. Miejscami porywy wiatru mogą dochodzić do 120 km na godzinę. Może też spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Sejm przeciwny dekryminalizacji aborcji. Posłowie nie przyjęli projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerywaniu ciąży. Posłanki Lewicy zapowiedziały, że nie zrezygnują z postulatu liberalizacji przepisów ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Będziemy próbować do skutku, także po to, żeby próbować przekonać kolegów i koleżanki, szczególnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także kolegów, a głównie kolegów właściwie z Koalicji Obywatelskiej, którzy nie pojawili się dzisiaj na sali, albo nie pojawili się, albo nie wzięli udziału tylko w tym głosowaniu, że wszyscy nie tylko obiecywaliśmy tą zmianę, ale także w umowie koalicyjnej wpisaliśmy, że kobieta ma prawo sama decydować. O tym była ta ustawa, o ochronie dla kobiet ze względu na ochronę jej najbliższych i o wsparcie dla lekarzy, którzy chcą kobietom pomagać. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL-u. Za odrzuceniem zagłosowało 24 ludowców. W tym gronie był poseł Marek Sawicki. To jest bardzo smutny dzień. Ja nie spodziewałem się, że dożyję czasów, kiedy w Sejmie będziemy debatować i głosować nad prawem do zabijania dzieci. Aborcja jest to zabijanie dzieci. Jestem za pełną antykoncepcją. Jestem za pełną edukacją w tym zakresie, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby spóźnioną antykoncepcję zastępować wczesną aborcją. Nie ma tego w umowie koalicyjnej, 15 października nie ma nic do tego. Moi wyborcy wiedzą, jakie jest moje zdanie w tej sprawie i ja go nie zmieniam. W klubie Koalicji Obywatelskiej w głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Grabczuk, Roman Giertych i Waldemar Sługocki. Giertych i Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zostaną także pozbawieni swoich funkcji. Decyzję podjął szef PO, premier Donald Tusk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Norbert Michalak. Polak w finale Wimbledonu w grze mieszanej Jan Zieliński i Su Wei-Xie z Tajwanu w półfinale pokonali nowozelandzką parę Michael Venus i Erin Routliffe 7-6-6-3. W finale rywalami Zielińskiego i Xie, którzy triumfowali w tegorocznym Australian Open, będą Meksykanie Santiago Gonzalez i Juliana Olmos. A w finale turnieju mężczyzn Serb Novak Djokovic zagra w finale z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Wicelider światowego rankingu pokonał w półfinale Włocha Lorenzo Musettiego, a Alcaraz wyeliminował Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Pokonali gładko Egipt 3-0. Towarzyski turniej w stolicy Małopolski jest dla Polaków jednym z ostatnich etapów przygotowań do Paryża. Jutro Polacy zagrają z Niemcami, a w niedzielę ze Słoweńcami. Jasper Philipsen odniósł drugie zwycięstwo w tegorocznym Tour de France. Belgijski kolarz wygrał 13 etap. Wyprzedził na finiszu swojego rodaka Wouta van Aerta i Niemca Pascala Ackermana. Aktywnie jechał Michał Kwiatkowski, który przez kilkadziesiąt kilometrów utrzymywał się w ucieczce. Ostatecznie zajął 69. miejsce i miał 55 sekund straty. O jeździe Kwiatkowskiego w tegorocznej Wielkiej Pętli mówi były znakomity kolarz Marek Leśniewski. Michał robi swoją pracę, ale z tyłu głowy myślę i też mam taką cichą nadzieję, że myśli o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Można powiedzieć, że mogą to być ostatnie igrzyska dla Michała i też w jego karierze brakuje mu dobrego miejsca podczas Igrzysk Olimpijskich. I tutaj obserwując jazdę Michała na Tour de France, ma swoją rolę do wykonania, wykonuje. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogaczar. Wyścig potrwa do 21 lipca. Jutro pochmurno, przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu. 22 stopnie pokażą termometry na zachodzie, 27 w centrum, do 35 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 23. Charlie XCX, Wondacz, przed chwilą na antenie Trójki. To właśnie od tego utworu rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan. Razem jesteśmy do północy i nie będziemy sami, bo Ania Lalka jest w studiu Trójki, twórczyni cyfrowa, a także Maciek Smułka na naszych łączach, wykładowca w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz specjalizujący się w muzyce popularnej. Wracamy do rozmowy na temat fenomenu popkulturowego, jakim jest album Brat. No i chyba teraz czas przejść do okładki, która wzbudzała przynajmniej mnóstwo kontrowersji w momencie, kiedy została ogłoszona przez samą Charlie XCX w mediach społecznościowych. Inni myśleli, że to jest żart, a doszło do tego, że jest to kolor, który kojarzy nam się dzisiaj z wieloma innymi zjawiskami popkulturowymi, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałabym przeczytać cytat. Użyłam ofensywnego, niemodnego, zielonego odcienia, żeby wywołać wrażenie, że coś jest nie tak. To próba zakwestionowania naszych oczekiwań względem popkultury. Dlaczego niektóre rzeczy uznaje się za dobre i akceptowalne, a inne za złe? To właśnie cytat wypowiedzi Charlie XCX, która sama skomentowała swoją okładkę, ale teraz o komentarz bym poprosiła Maćka. Tak, ja się bardzo cieszę się, że przywołałaś ten cytat, bo on faktycznie bardzo fajnie oddaje charakter tego eksperymentu artystycznego, którym jest też ta okładka. I ta okładka też wydaje mi się fantastycznie współgra z samą treścią tej płyty, bo wydaje mi się, że ten zabieg to jest troszeczkę taki policzek dla norm, do których jesteśmy przyzwyczajeni w muzyce popowej. No bo jeśli widzimy tutaj artystkę, która jednak ociera się cały czas o muzykę popową, która wydaje nową płytę, no to oczekiwalibyśmy jakiejś pięknie wystylizowanej okładki z nią właśnie na tej okładce. Tymczasem ona wydaje album właśnie w tym takim bardzo specyficznym zielonym odcieniu z tytułem Bachor i to jeszcze pisanym właśnie taką czcionką, która może się wydawać niewysublimowana, troszeczkę rozpikselizowana, co pokazuje tylko, że faktycznie to jest płyta, która nie będzie standardowa i musimy podejść do niej jako czegoś, co ma nam dać pewnego rodzaju wyzwanie artystyczne i sprowokować do odebrania tej płyty nie jako kolejnej tam płyty Charlie XCX, tylko faktycznie do jakiegoś manifestu artystycznego, którym Brat zresztą jest. Abstrahując od jakiejś takiej artystycznej czy emocjonalnej koncepcji, która ma trafić do jej słuchaczy, to też jest taka naprawdę bardzo dobra, rozpracowana akcja marketingowa. Mamy tutaj album, który ma kolor, totalny kolor, kolor, który zastępuje ten piękny róż, który mieliśmy w ostatnim sezonie we wspomnianej Barbie, o której też we wcześniejszej godzinie mówiłam. Tym razem taka zieleń totalnie krzykliwa, chociaż nie jest to róż, czerwień, ale właśnie ta zieleń, która dla mnie też jest takim utożsamieniem właśnie brzydoty, czy właśnie złych bohaterów. Ta zieleń zawsze była takim ociekającym, trochę niewygodnym tematem w popkulturze i to też na pewno była jakaś intencja. Ale trochę odchodząc od estetyki, a właśnie idąc w stronę marketingu, ten napis został idealnie wykorzystany przez cały fanbase Charlie XCX, ale też na jej zawołanie. Została utworzona specjalna strona internetowa, na której mogliśmy wpisać słowa, jakie chcemy, które generowały już taki mem, który wyglądał tak jak album, okładka albumu, ale mogliśmy na przykład wrzucić taki napis na przykład swoje zdjęcie profilowe lub po prostu wrzucić cokolwiek na właśnie media społecznościowe, co już też odwoływało się do tego, że mamy już jakiś związek z Charlie XCX, chociaż otrzymałam też kilka wiadomości od moich znajomych, którzy mówili, jak to jest w ogóle album? W sensie ludzie byli przekonani, że na przykład jest to po prostu mem, który zobaczyli w internecie. Została to po prostu rozpracowane w świetny sposób. Charlie zmieniła też wygląd wszystkich swoich okładek i dostosowała to do właśnie tej premiery Brat. Także wszystko było dopięte na ostatni guzik tak, żeby ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Charlie XCX i jej muzyce, to nawet jeżeli nie muzycznie, to dowiedzieli się o niej wizualnie. I to uważam za majstersztyk i coś, co też pokazuje, jak dużo też artyści muszą włożyć tej pracy. Tutaj akurat, jak mówiliśmy, bardzo szczerej i takiej No, że widać, że ona się z tym utożsamia, natomiast jak widziałam, ile zostało włożone trudu w to, żeby właśnie w różnych częściach i w internecie, ale też w tej przestrzeni, powiedzmy, nie digitalowej, właśnie żebyśmy o tym usłyszeli, to naprawdę jestem pod wrażeniem. No i chyba ta pracowistość zostaje w tym momencie nagradzana tą popularnością, o którą zawsze Charlie XCX jakoś walczyła. Nie miała szansy do tej pory przebić się aż do tak dużej świadomości swoich odbiorców, fanów i powiększyć tą rzeszę fanów i słuchaczy, słuchaczek. I ja na przykład się z tego cieszę całkiem, ponieważ obserwuję jej krok po kroku te muzyczne kroki, które wykonuje. I muszę przyznać, że w 100% jej się to chyba po prostu należało, ta pracowitość w końcu zostaje wynagradzona. Prawda, Maćku? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy na samiutkim początku tej naszej audycji, że to jest kariera, która bardzo konsekwentnie jest zbudowana. Też jakby nie oszukujmy się, Charlie XCX nie byłaby pewnie w stanie wyprzedać stadionu tak, jak to robi Taylor Swift w sekundy. Natomiast samo to, że jej przekaz artystyczny w tym momencie przebija się do takiej świadomości popularnej, już moglibyśmy powiedzieć, to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Zwłaszcza, że ja też bardzo lubię w takich akcjach sytuacje, gdzie ludzie, którzy poznają danego artystę przez najnowsze wydawnictwo, później wracają do tych wcześniejszych albumów, a Charlie naprawdę miała bardzo dużo do zaoferowania też przy tych wcześniejszych albumach, chociażby Crash z 22 roku, czy moja ulubiona How I'm Feeling Now z 20, która była fantastycznym albumem pandemicznym, nagranym zresztą w czasie pandemii. Tak. I w tym momencie jakby tak retrospektywnie możemy poznać tego artystę przez to, że wreszcie się przebił do ogólnej świadomości, co pod czym ja też się podpisuję absolutnie, że to jest bardzo fajny fenomen. Ale jeszcze wrócę do tego, co Ania mówiła a propos tego, że brat, okładka brat pojawia się w różnych formach. No, między innymi BBC News widziałam, że ostatnio stworzył komunikat właśnie w stylistyce tej okładki, co też mnie może nie jakoś szokowało, ale w sumie pomyślałam, o, czyli nawet są w BBC News literki brat. To jest urok życia w takich normach postmodernistycznych, gdzie my bardzo szukamy właśnie tych aluzji do różnych innych tekstów kultury. I co oczywiście zyskuje pewnego rodzaju poklas, no bo my w tym momencie w takiej dalekiej Polsce sobie rozmawiamy o tym, że jakiś tam serwis publiczny sobie umieścił taki wpis, który nawiązuje popkulturowo do tego albumu, co też pokazuje moc tej muzyki i jak ona jest bardzo mocno aktywna w tym dyskursie kulturowym, nie tylko już w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. No tak, no bo zresztą ja sama zaczęłam zauważać przed audycją różne kolory i odcienie zieleni, którymi się otaczam. Ja sobie pomyślałam, że otacza mnie po prostu na każdym kroku album Brat. To też jest pewnego rodzaju fenomen i to świadczy o fenomenie, że my zaczynamy myśleć tym aspektem wizualnym tego wydawnictwa, a nie już tylko muzyką, że zauważymy kolory zielone i pierwsze, co nam się nasuwa, to od razu wydawnictwo Charlie XCX. Jest takie powiedzenie teraz, że coś jest Brat Coded, czyli właśnie w tym kodzie kulturowym Brat. Mhm. I faktycznie już jest z tego powodu dużo żartów w internecie, że cokolwiek jest zielonego, no to co, no Brat, oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym, a to jest też nieprzypadkowe, że Charlie jest połączona z tymi fenomenami czy jakimiś aspektami internetowymi, bo ona sama wyrastała też w takim momencie, w którym wszystko działo się w sieci. To była tak zwana Tumblr era, gdzie wszyscy nastolatkowie czy właśnie młodzi dorośli, myślę, że przesiadywali tam i poznawali też dużo muzyki. Ona do swoich teledysków nawet i właśnie tych koncepcji takich wizualnych zaprosiła również dużo współczesnych twórców związanych z internetem, między innymi ikonę mody i internetu Julie Fox, czy dużo youtuberów, tiktokerów. To jest taki świat, w którym też bardzo dużo się mówi o muzyce i modzie i ona dokładnie wiedziała, jak połączyć te wszystkie haczyki, być sobą i pokazywać, że wszystko może być dobrą zabawą, a jednocześnie też mieć dużo tych walorów artystycznych i emocjonalnych, o których mówiliśmy. A my w takim razie posłuchamy teraz artysty, który na pewno tym starszym słuchaczom, słuchaczkom jest doskonale znany, ale myślę, że też i tym młodszym i wrócimy do rozmowy za chwilę. Stinking weather, fat, shaking hands, don't be morning. Brat, fenomen popkulturowy. To temat naszego dzisiejszego spotkania. A ja, szykując się do tej audycji, poprosiłam naszych gości o to, aby wskazali po kilka utworów, które nam pomogą zrozumieć ten fenomen Charlie XCX. No i Maciek Smułka, który jest z nami na łączach, wskazał Davida Bowiego i utwór Little Wonder. Chociaż muszę, Maćku, przyznać, że ja tutaj bardziej słyszę The Prodigy niż nawiązanie do Charlie XCX, więc jakbyś mógł nam pomóc trochę rozwikłać tę zagadkę. Ja, szczerze mówiąc, bardzo się cieszyłem, że w ogóle dałaś taką możliwość, żeby właśnie wybrać kilka utworów, a troszeczkę musiałem tego Bowiego gdzieś tutaj wcisnąć, bo jest to artysta bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. A dlatego Little Wonder, bo ja w tym Little Wonder troszeczkę widzę tą różnorodność, którą prezentuje Charlie XCX, a przede wszystkim u Bowiego widzę też łączenie tych różnych elementów w jedną całość, która ostatecznie jest bardzo zgrabną całością. A ponadto jeszcze chciałem bardzo mocno podkreślić też tą brytyjską spuściznę muzyki elektronicznej, która jest, ma przecież ogromną historię. Czy to właśnie w przypadku drum and bassu, czy w przypadku właśnie tej kultury rave'owskiej, o której tutaj wspominaliśmy. Miejmy na uwadze, że Charlie XCX jako artystka jest też poniekąd wypadkową tej spuścizny artystycznej brytyjskiej muzyki elektronicznej, która jest niesamowicie ważna. Bowie bardzo się tym bawił w bardzo fajny sposób, między innymi właśnie na tej płycie Earthlings z 97 roku, ale też przecież w późniejszych latach i też wcześniej się bardzo mocno tym bawił, dlatego właśnie chciałem jego wybrać, jako, żeby pokazać, że też te wielkie gwiazdy też nie bały się takich odważnych ruchów. No bo to jest pytanie między innymi to, o to, co musiało wydarzyć się muzycznie w przeszłości, aby album Brat został dziś stworzony, Aniu? O, co to za pytanie. Ja myślę, że Charlie XCX ma tyle różnych inspiracji, że nie zdziwiłabym się, gdyby Bowie był wśród nich. Wiem, że wspominała o Madonnie, która też bardzo mam ją przed oczami, jak myślę sobie też o takim bezkompromisowym mówieniu o swojej kobiecości i szukaniu siebie w różnych obliczach. To też jest ciekawe, że coraz więcej artystów, artystek musi pokazywać te różne swoje ery, chociaż to pewnie jest charakterystyczne dla właśnie gwiazd popu, że odróżniamy też ich w pewnym sensie zachowanie, styl, estetykę tych konkretnych tych momentów w ich karierze. Więc tutaj David Bowie czy Madonna według mnie są idealnymi tego przykładami. Nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie korzystała z tych największych nazwisk jako inspiracji. Maćku? Tak, ja absolutnie się zgadzam. Zresztą ona to też podkreślała niejednokrotnie, że ona bardzo ceni artystów, którzy właśnie się zmieniają i szukają tej swojej ścieżki, nie będąc zadowolonymi po prostu tymi utartymi ścieżkami, tylko ciągle próbują nowych rzeczy, na nowo siebie odkrywać. Zresztą ona też widziała i widzi cały czas te inspiracje właśnie też tymi wielkimi artystami popowymi, jak właśnie Madonna, ale też późniejszymi, jak, nie wiem, właśnie Gwen Stefani czy Britney Spears, która jest bardzo często podkreślana jako jedna z tych ważniejszych artystek w życiu Charlie XCX, no bo to są też bardzo ważne postaci popowe, kobiece postaci popowe, które na dobrą sprawę zmieniają ten biznes właśnie tą swoją postawą, też bardzo często brakiem kompromisu w tej swojej postawie, no bo Britney Spears też miała taki okres w swoim życiu, kiedy ta bezkompromisowość była tutaj niesamowicie ważnym czynnikiem. Gwen Stefani przecież z tymi swoimi albumami na początku kariery też bardzo mocno inspirowała i zmieniała przemysł muzyczny, także na pewno są te postaci, które musiały się pojawić, że później pojawiła się Charlie XCX. No to my w takim razie posłuchamy teraz wyboru Ani Lalki. limousine on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Można powiedzieć, że przed chwilą pojawił się współczesny, odświeżony, odkurzony hymn tańca Vogue chyba. Voguing to jest technika tańca, którą rozsławiły społeczności queerowe, LGBT, w między innymi Nowym Jorku. Madonna zrobiła z tego utwór, oczywiście nie zawłaszczyła sobie tego, zawsze bardzo silnie wspierała te społeczności. Akurat ona tam skupia się tekstowo przede wszystkim na opisywaniu blasku dawnego Hollywood, ale to też jest ciekawe, wymienia nazwiska i to też poza tym, że ona tam zachęca do tańca, to właśnie też wymienia te ikony i bardzo skojarzyło mi się to z tym, co robi też Charli XCX na swoim albumie i w ogóle w swojej twórczości, bo ona niejednokrotnie odwoływała się do jakichś znanych nazwisk, do właśnie takich mocnych person. I zachęcała do tańca oczywiście na albumie Brat, o którym dzisiaj mówimy. Tak, mówimy o wydawnictwie, które jest cały czas na świeczniku, ale też i żeby zrozumieć ten fenomen, tak jak już wcześniej wspomniałam, ważne jest zrozumienie też kontekstu historycznego i o ten zarys bym poprosiła Maćka, ponieważ wiem, że jest to twój konik i trochę byśmy chcieli usłyszeć więcej na temat tego, jak to, co działo się w przeszłości, wpłynęło na brzmienie i teksty albumu Brat. Kiedy uczę historii muzyki popularnej, to zawsze moim studentom mówię, że bardzo ważne, żeby brali pod uwagę, kiedy dany artysta się urodził. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten kontekst w przypadku Charli XCX i to, że urodziła się w 92 roku, to ja bym tutaj bardzo mocno przyjrzał się erze muzyki popowej, która powstawała tak między 99 a 2007 roku, mniej więcej. No bo to są te lata takie bardzo formacyjne dla danego artysty, kiedy zresztą jak wszyscy dobrze wiemy, wtedy się bardzo dużo muzyki słucha, bardzo dużo się chłonie tych inspiracji, a w przypadku artystów bardzo dużo też tych wątków można później adaptować do swojej własnej muzyki. No jeśli spojrzymy sobie tutaj na to, co się działo w muzyce popowej, mniej więcej właśnie od tego 98-99 roku, no to tam pojawia się po pierwsze bardzo dużo bardzo ważnych postaci, takich legendarnych już w tym momencie postaci popowych, ale przede wszystkim bardzo dużo postaci kobiecych, które bardzo mocno inspirowały całe pokolenie na dobrą sprawę właśnie tych młodych dziewczyn, które wtedy miały po 14-16 lat i zaczynają powolutku sobie myśleć o swojej karierze muzycznej. No bo jeśli przypomnimy sobie te końcówkę lat 90., no tutaj Britney Spears oczywiście zaczyna królować, ale później rok 2004, wspomniana już wcześniej przeze mnie Gwen Stefani, która wydaje swoją debiutancką płytę solową, później inspiruje całą rzeszę innych artystek i tutaj moglibyśmy sobie wymieniać po kolei jakąś Katy Perry, Nelly Furtado i wiele, wiele innych twórców, którzy zresztą ten renesans popularności Madonny przecież też zaczął się w 2006 roku od Confessions on the Dance Floor, więc tutaj kiedy weźmiemy sobie te wszystkie konteksty i też dziedzictwo muzyki elektronicznej w przypadku Wielkiej Brytanii, właśnie z tą kulturą rave'owską, która przecież tak bardzo mocno tam funkcjonowała, oczywiście nielegalnie w dużej mierze, na przełomie lat 90. i 2000., no to wydaje nam się, że w tym momencie, jak spogląda na Charli XCX, to jej muzyka nie powinna być do końca dla nas zaskoczeniem, bo wypadkowa tych wszystkich artystów troszeczkę właśnie powinna brzmieć w takim stylu, gdzie będziemy mieć te bardzo popowe melodie, bardzo wpadające w ucho, te earwormy, o których się tak mówi, a z drugiej strony ta bezkompromisowa muzyka, która po prostu porywa do tańca. Z jednej strony właśnie mówi się o tym, że album Brat przechodzi do mainstreamu, ale cały czas jednak Charlie XCX zachowuje pewnego rodzaju tą niezależność i jest jedną nogą nadal w tym świecie być może muzyki awangardowej, tej jeszcze nieodkrytej. Mhm. Dlatego też, jak tak ciebie słucham, myślę, że wśród tych największych nazwisk też powinny pojawić się te nieco bardziej i może mniej znane, o tak. Mhm. Chociaż nie wiem, czy w przypadku Fever Ray to jest dobre określenie. Znaczy to oczywiście Fever Ray jest też bardzo, bardzo znaczącą artystką pod względem kulturowym. Zresztą samo Denive przecież jest bardzo znaczącym zespołem, który inspirował też wielu artystów elektronicznych. Ja bym tutaj jeszcze poza Fever Ray i Denive dodał jeszcze jedną artystkę, która mi wyjątkowo dzisiaj, zaraz przed audycją wpadła do głowy, a tą artystką jest Bjork, która faktycznie jest też wielką gwiazdą, ale z drugiej strony właśnie gdzieś tam balansuje na tym poziomie muzyki, z jednej strony bardzo elektronicznie, z drugiej strony bardzo personalnej. I przypomniał mi się taki moment mój osobisty z mojego doświadczenia muzycznego, kiedy widziałem po raz pierwszy Bjork na żywo w 2007 roku na jej trasie po albumie Volta. Ona wtedy na scenie rozkręcała niesamowitą imprezę i pamiętam dokładnie taki utwór jak Hyper Ballad, która zagrała w takiej bardzo specyficznej aranżacji, która jest kropka w kropkę dokładnie tak jak ta muzyka, która leci na Brat Charlie XCX. Niestety strasznie ubolewam, bo ta piosenka nigdy nie wyszła w tej wersji na żadnym albumie, ale to jest to pokolenie, które, czy ta grupa artystów, która niekoniecznie była najpopularniejsza, ale była wpływowa. No to my w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak posłuchać utworu Bjork Hyper Ballad. Be fine. I wracamy do rozmowy na temat albumu Brat niezmiennie, no bo to jest temat wiodący przez całe nasze dzisiejsze dwugodzinne spotkanie, które już za 15 minut dobiegnie końca, ale mamy jeszcze tutaj przestrzeń o tym, aby powiedzieć parę słów na temat tego kontekstu współczesnego, jeżeli chodzi o odbiór albumu Charlie XCX. No i tutaj wiadomo, na podstawie tego wszystkiego, co już padło w ciągu tych kilkudziesięciu minut, możemy wywnioskować, że na pewno jest to kwestia okładki, która kojarzy nam się z różnymi innymi zjawiskami, no, nawiązaniem też do filmów, niektórym ze Shrekiem, niektórym z Twin Peaks, niektórym też z serialami współczesnymi. No a ja, myśląc muzycznie, bo też i o to poprosiłam naszych gości, aby trochę około tego albumu pójść także w różne inne kierunki i do artystów, którzy nam się kojarzą albo którzy mają coś wspólnego z Charlie XCX, to ja odważnie powiem, że tu akurat w moim przypadku jest to Grimes, której poczynania, można powiedzieć, że prawie od początku obserwuję. Prawie, ale faktycznie jest coś w tym takiego, że twórczość Grimes była dla mnie z początku dziwna, inna, eklektyczna to na pewno i na swój sposób odkrywcza i świeża. I gdy później już oczywiście, wiadomo, stała się właśnie popularna, poszła w zupełnie innym kierunku, chociaż cały czas trzymała się mocno tego eksperymentu i kombinowania trochę już później ze sztuczną inteligencją, co stale jakoś tam uskutecznia. Natomiast myślę, że Charlie XCX ma odrobinę tej odrobinę, myślę, że całkiem sporo odwagi, a także szaleństwa, tak jak Grimes. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale przynajmniej ja tak to odczuwam, Aniu. Ja myślę, że one są totalnie z tej samej planety, odwołując się też do jakichś astrologicznych zamiłowań Grimes, ale tak zdecydowanie ja też to czuję i to, że one też podobnie eksperymentują ze swoim wizerunkiem, chociaż troszeczkę w innych rejonach. Mnie też przyszła do głowy Grimes, ale przyszły też do głowy inne postacie, które zdecydowanie odnalazłyby się w tej samej przestrzeni, a nawet niektóre już współpracowały z Charlie XCX, takie jak między innymi Rina Sawayama, która również pokazała niesamowity album jakiś czas temu i też dobrze pokazuje się w tej takiej sferze popowo-elektronicznej, ale również Kim Petras, która współpracuje z różnymi artystami i też pokazuje ten wizerunek kobiecości bardzo konkretny i muzycznie, i wizualnie. Troy Sivan, który ma też świetny singiel za sobą, Rush i całą koncepcję tej swojej osoby w tym roku. Oni mają też wspólnego menedżera, więc to wszystko trochę się łączy. Mieli wspólną trasę razem z Shy Girl, którą już również pokazywałyśmy w dzisiejszej audycji. Ale tutaj muszę też dobiec, jak już była Bjork przed chwilą na naszej antenie, to też Arka. Arka, persona niesamowita. Myślę, że też Maciek może tutaj więcej nam opowiedzieć, ale wydaje mi się, że o niej też trzeba by było zrobić kolejną dwugodzinną audycję. To prawda. Tak, to jest bardzo też ważna, bardzo ważna postać i wpływowa postać we współczesnej muzyce popularnej. Ja absolutnie zgadzam się z każdym głosem i każdym nazwiskiem, które tutaj padło, co tylko pokazuje też szerokość tego fenomenu i tej estetyki, która funkcjonuje bardzo z dużym sukcesem we współczesnej muzyce popularnej. Ja, tak jak teraz słuchałem Ani, to ja bym się jeszcze doczepił do jednego wątku tutaj bardzo ważnego, czyli do tej kobiecości i do tego tego specyficznego obrazu kobiecości, który prezentuje Charlie XCX, i tak, żeby umieścić ją absolutnie tutaj we współczesnym kontekście. Dla mnie w ogóle ten rok to jest coś absolutnie fascynującego, jeśli chodzi o kobiecy pop i w ogóle muzykę popularną właśnie wydawaną przez kobiety, no bo jeśli sobie spojrzymy od początku roku, jakie płyty trafiły w nasze ręce, to mamy Beyoncé, Ariana Grande, Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, teraz właśnie Charlie XCX też, a niedługo nawet jeszcze Katy Perry będzie wydawać swoją nową płytę. I to, co jest dla mnie niesamowicie fascynujące, to że każda z tych kobiet prezentuje inny pomysł na siebie i inny pomysł na kobiecość. I gdzieś ta oferta jest tutaj tak bardzo zróżnicowana, że te nisze mogą znaleźć swoją grupę odbiorców, która będzie się identyfikować właśnie z tą niszą. No bo jak sobie spojrzymy na to, co proponuje Beyoncé i porównamy sobie to z Taylor Swift czy z Charlie XCX, no to są kompletnie różne obrazy i każdy z nich ma szansę na to, żeby się stać popularnym i żeby ktoś po prostu zauważył samego siebie w tej ofercie. Chociaż wydawnictwo Charlie XCX już pierwszego dnia zostało odsłuchane ponad 15 miliona razy, a nawet Cowboy Carter, czyli najnowszy wspomniany przez ciebie album Beyoncé, ani Hit Me Hard and Soft od Billie Eilish nie zebrały aż tak entuzjastycznych recenzji jak album właśnie Charlie XCX, co też o czymś świadczy, że jednak mówi się częściej o płycie Charlie XCX, aniżeli o Billie Eilish. Mam wrażenie, że trochę przykryła nawet może odważnie Taylor Swift, czy nie do końca? Jak wy myślicie? Ja bym tutaj troszeczkę się nie zgodził, że przykryła, bo to jakby tutaj porównujemy dwie kompletnie różne rzeczy. Dwie kompletnie różne oferty skierowane do dwóch kompletnie różnych... Wzbudziła więcej dyskusji, tak bym to powiedział. Tak. No, też bym tak to uznał. Moglibyśmy powiedzieć, że Charlie XCX to jest płyta, która jest ubóstwiana przez krytyków, która stała się fenomenem kulturowym, a płyta Taylor Swift jest po prostu fantastycznie skrojonym produktem muzycznym, który ma ogromną rzeszę fanów, który świetnie się sprzedał, ale to są zupełnie inne kategorie, które musielibyśmy tutaj użyć, żeby zanalizować i jedną, i drugą płytę. No dobrze, no to jeszcze podsumujemy całe zjawisko za chwilę, a skoro Arka została tutaj przywołana przez Anię, no to wysłuchamy utworu Kalka. Myślę, że ten, kto potrzebował rozgrzewki przed pójściem na imprezę albo jest w trakcie imprezy, to idealnie sprawdził się ten utwór Arka i Rosalia i utwór KLK. A my powracamy, a raczej kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, podsumowując fenomen popkulturowy, jakim stał się album Brat od Charlie XCX. No i pytanie podstawowe. Czy to jest jeden z lepszych albumów, jakie pojawiły się w tym roku? Aniu? Obiektywnie tak. Subiektywnie? Podobało mi się to, co Maciek powiedział wcześniej. W tym roku jest tyle albumów, że każdy znajdzie coś dla siebie. To nie jest do końca muzyka gatunkowa dla mnie, ale uwielbiam ją analizować i o niej myśleć i na pewno ma duże znaczenie obiektywnie. Na pewno dla wielu osób album roku i nie dziwi mnie to. Maćku, ty przysłuchałeś album, jak rozmawialiśmy przed audycją, ponad 10 razy, więc jak ty myślisz? Tak, bo dla mnie to jest naprawdę fascynujący fenomen kulturowy, który właśnie wymyka się już tym standardom typowego albumu. Ja się absolutnie zgadzam z tą opinią, że jakbyśmy się tutaj spotkali znowu za kilka miesięcy i przeglądali listy ulubionych płyt krytyków muzycznych, ta płyta na pewno będzie na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu w większości serwisów muzycznych światowych, bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie fantastyczna płyta, która stała się fenomenem artystycznym. Czy to jest moja ulubiona płyta roku? Wydaje mi się, że nie, bo jest dużo innych też świetnych płyt popowych i dla mnie z tych najlepszych płyt popowych tego roku, z tych, których wymieniłem, to może być niepopularna opinia, ale mi się najbardziej Ariana Grande podoba mimo wszystko. Natomiast to na pewno jest płyta wybitna, którą warto po prostu znać, nie tylko ze względów artystycznych, ale po prostu ze względów kulturowych. Czy zatem będzie opisywana w książkach i podręcznikach jako przykład i odzwierciedlenie czasów, w jakich przyszło nam żyć w 2024 roku? Biorąc pod uwagę to, jakim fenomenem kulturowym już w tym momencie się stał, nawet jeśli to będzie fenomen kulturowy tylko kilkumiesięczny, to wydaje mi się, że już tutaj, czy to studenci już przebierają rękami i nogami, żeby wybierać sobie tematy prac licencjackich czy magisterskich, a naukowcy już myślą, jak nazwać tytuł swojego kolejnego artykułu naukowego. Także wydaje mi się, że spokojnie. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo wszystkim dziękuję. Maciek Smułka, wykładowca w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz specjalizujący się w muzyce popularnej, był z nami. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. A także Ania Lalka, twórczyni internetowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I my również dziękujemy. Krzysztof Sagan zrealizował audycję. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Mówimy do usłyszenia i coś, co chyba idealnie zamknie naszą całą rozmowę dwugodziną. I think about it all the time. A my słyszymy się już jutro w Tygodniku Muzycznym po godzinie 17 na to spotkanie. Zapraszam. Do usłyszenia. I think about it all the time, that I might run out of time. But I finally met my baby, and the baby might be mine. Cause maybe one day I might, if I don't run out of time. Would it give my life a new purpose? I was walking around in Stockholm, seriously thinking about my future for the first time. It was ice cold, playing demos on my iPhone. I went to my friend's place and I met their baby for the first time. How sublime, what a joy, oh my, standing there, same old clothes she wore before, holding her child, yeah. She's a radiant mother and he's a beautiful father. And now they both know these things that I don't. I think about it all the time, that I might run out of time. But I finally met my baby, and a baby might be mine. Cause maybe one day I might, if I don't run out of time. Would it make me miss all my freedom? I think about it all the time. I think about it all the time, that I might run out of time. But I finally met my baby, and a baby might be mine. One day I might, if I don't run out of time. Would it give my life a new purpose? I think about it all the time. And they're exactly the same, but they're different now. And I'm so scared I'm missing out on something. So, we had a conversation on the way home. Should I start my birth control? 'Cause my